तैयार करदा इल्मिक एसिड घर केसी टॉर सीडी मिलने का पता नोट फरमा लें। इल्मिक एसिड घर दुकान नंबर 5 फातिमा प्लाजा बिल मुकाबिल मदनी मस्जिद पडलबी एरिया कराची। फ़ोन नंबर 6370813। शहीद तुम से ये कह रहे हैं लहू हमारा भुला न देना। शहीद तुम से ये कह रहे हैं लहू हमारा भुला न देना। कसम है तुमको ए सरफरोशो अदू हमारा भुला न देना। शहीद तुमसे ये कह रहे हैं लहू हमारा भुला न देना। है दीन का दुश्मन वो इज्जतों का लुटेरा दुश्मन है। दीन का दुश्मन हमारा दुश्मन वो इज्जतों का लुटेरा दुश्मन। हमारी के बहते आंसू कसम है तुमको भुला न देना। हमारी माँ के बहते आंसू कसम है तुमको भुला न देना। शहीद तुमसे ये कह रहे हैं लहू हमारा भुला न देना। वो उजड़ा गुलशन वीरान गलियां वो जलते बागारुदास कलिया वो उजड़ा गुलशन वीरान गलिया वो जलते बागारुदास कलिया। हमें दे अपना निभा चले हैं तुम्हें दे अपना भुला न देना। हमें दे अपना निभा चले हैं तुम्हें दे अपना भुला न देना। शहीद तुमसे ये कह रहे हैं लहू हमारा भुला न देना। जिन्होंने गुलशन के फूल मसले हसी चमन की ये कलियां रौंदी। जिन्होंने गुलशन के फूल मसले हसी चमन की ये कलियां रौंदी। ये हाथ पांव शहीद तुम से ये कह रहे हैं, लहू हमारा बुला न देना, वजू हम अपने लहू से करके खुदा के आंसू खुदा के आंसू खुरू है ठहरे, हम फर्ज अपना निभा चले हैं, तुम फर्ज अपना भुला ना देना, शहीद तुम से ये कह रहे हैं, लहू हमारा बुला न देना, कसम है तुमको ए सरफरोशो, अदू हमारा बुला न देना, शहीद तुमसे ये कह रहे हैं, लहू हमारा बुला न देना, बुला न देना, बुला